It was the night before Christmas. Not the swamp rat did creep. As mom and the kids played kazoo in their sleep, the house was a sight that would make an ogre droop. For it was sickeningly sweet as unicorn poop. And who should arrive to help this lost cause? The Geek Code Crew. Standard to wiesz, no, no każdy gdzieś tam zalicza jakąś taką fazę, no. Czy to laska, czy ten, no ten, co właśnie kiedyś laską, no tak, tak, to był taki eksperyment w czasie koledżu, no. W koledżu możesz robić wszystko, nie? Tam możesz, wiesz, gwałcić. Srałeś kiedyś psu do japy? Tak, tak, taki eksperyment zrobiliśmy. No, no, a to tylko w koledżu, no. Tylko w koledżu, a nie, to jak w koledżu, to spoko. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it. Please hang up and try again. The Geek Code Crew. O Boże. Grzesiu, co dostałeś pod choinką? Że tak powiem, co znalazłeś od Mikołaja? Już tak trwasz? Nie, co ty? Nie. Mamy godzinę 13.54, czas na smętne fakty. Prezydent Obama jest czarny, a Maciej nagrywał ten podcast bez mojej wiedzy. Powiecie, niemożliwe, fakt. Aha, a wiesz, ja dopiero dzisiaj Kasia wraca ze Strzelec Opolskich. No. Do Wrocławia, więc dzisiaj dostanę od niej prezent, więc nie wiem dokładnie, co to będzie. Pewnie jakiś ciuch, bo tak podejrzewam. Ja już sam się obdarowałem tak na tyle, na ile mogłem. Czyli ty, o kur... Ale jakie to jest przykre, stary, ja dokładnie to samo robiłem. To był chyba taki najbardziej świąteczny prezent, bo najbliżej świąt Need for Speed Hot Pursuit. I jak ci się podoba Need for Speed Hot Pursuit? Powiem ci tak, wiesz, jak tak już od jakiegoś czasu gra w sprzedaży i będąc z media, czy tam no akurat w moim przypadku w Saturnie, bo byłam częściej w Saturnie, jest w ogóle lepszy i fajniejszy. Nie, Media Markt jest dla idiotów. A Saturn jest taki niebieski, więc tym się kojarzy z Erą, więc ten. A no to wiadomo, to. Pozytywne skojarzenie. Ale nie, nie. Korporacyjne przywiązanie. Tak, tak, tak. I tam wiesz, pizdu, już dnia, wszędzie, gdzie by na mnie spojrzeć, prawda, hot pursuit. No ale ostatnio właśnie widziałem grę w akcji na Xboxie, bo akurat była podłączona, bo ona sobie szpilnąć. Tak stąd przystanąłem, patrzę na cenę. Wersja angielska 119, tak patrzę na tą plazmę i kurwa, kupuję. Takie, wiesz, to jest taki Need for Speed w... Taki oldschoolowy. Ale właśnie, grałeś kiedyś w tego, w Need for Speeda trójkę? Tego, co no, właśnie... Tak. I jak to ma się w odniesieniu właśnie do trójki? Bo jestem ciekaw, bo ja kupiłem na przykład... Może też się pochwalę, czekaj. Czekaj, sekunda, uwaga. Ja kupiłem Need for Speed Hot Pursuit na iPada. Na iPada, aha, no bo też jest rzeczywiście, ale nie jeszcze, nie ten. Była, nie wiem czy jeszcze jest, ale była promocja i kosztował 79 centów. I tam się wszyscy podniecają, że grafika, prawda, że to zajebiste, że tamto. Właśnie go odpaliłem, to może będzie słychać. No. Ale szczerze mówiąc, no ta gra w ogóle na mnie żadnego wrażenia nie robi. Już wolałem, jak się to nazywało? Need for Speed Shift na iPada czy na iPhone'a, bo ja na iPhone'ie akurat grałem. Ale no jest jakaś różnica, tak, w porównaniu z tymi pierwszymi Need for Speedami na iOS, ale właśnie ciekaw byłem przy tym, jak to ma się do wersji konsolowej, czy też tak obsysa, bo według mnie po prostu... Też nie będę ukrywał teraz, że wiesz, że to nie jest, wiesz, to jest gra, którą każdy powinien mieć, bo tak nie jest, a kupiłem to pod wpływem takiego impulsu. Bardziej, że wiesz, chciałem sobie coś kupić jeszcze na święta, plus to było tanie, plus fajnie to wyglądało. Ale nie, mówię, to jest taki oldschoolowy Need for Speed, bez jakiejś, wiesz, beznadziejnej historii, która gdzieś tam powiedzmy się po prostu masz poszczególne eventy, w które wskakujesz od razu, prawda, i dup, cyk, event masz ze sobą, okej, zaliczyłeś taki medal, dobra, jedziemy dalej, no nie, więc coś, nie ma jakiejś takiej historii. Niektórzy mówią, że to jest trochę podobne do Burnout Paradise, że to taki tak, w sumie miał być Burnout. Bo to w sumie robili chyba też nawet ludzie, wiesz, z Burnout. No właśnie, bo to chyba oni się nazywają Criterion czy coś takiego. No, także dlatego to jest chyba też takie właśnie podobne troszeczkę do Burnoutu, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę. No gra, ale fajna jest, muszę ci powiedzieć. Wiesz, no jest taka na odmurzenie. Siadasz, odpadasz, cyk, czyliści i odkładasz ją, no nie? To jest tak troszeczkę przypomina to, powiedzmy, do czego jestem przyzwyczajony z iPhone'a, no nie? Biorę 10 minut, dobra, okej, okay, dalej, no nie? Czyli generalnie jest pozytywnie, tak? Bo... No i tak, no wiesz, tam powiedzmy, umówmy się za 99 zł, tam powiedzmy w przybliżeniu, jak znajdziesz gdzieś jakiś lepszy sklep. Lepszy sklep, tak? Lepszysklep.pl. W moim przypadku to jest Black Games. Pani goście skupują gry, od razu możesz, wiesz, nie wiem, się wymienić, powiedzmy, oddajesz jakąś starą, dostajesz za co 4 dyszki, czy tam powiedzmy 6 dyszek, 8 dyszek, w zależności, co to jest za gra. I kupujesz sobie powiedzmy inną używaną, ewentualnie nówkę minus to, co zostawiłeś u nich w tym momencie. Także no ja mówię, ja dałem za to 90, powiedzmy, gdzie tam 9 zł, czy tam to 119, bo wziąłem wersję English, bo Polska kosztuje chyba 180. A widzę właśnie, no. Jaka paranoja w ogóle. No i widzę, że było śmiesznie, nigdzie oczywiście, bo akurat to już był, jak kupowałem ten taki powiedzmy czas, gdzie kupujemy prezenty dla bliskich, więc chodziłem troszeczkę po galeriach i w żadnym z Saturnów, ani media, no niestety, ale brak wersji angielskiej, no ale wiedziałem, gdzie uderzyć we Wrocławiu, oni tam zawsze mają wszystko. Kupiłeś sobie prezent dla najbliższej osoby, czyli dla siebie. Czyli dla siebie, dokładnie. Chciałem sobie coś kupić ciekawszego, wiesz, w sensie iPad, jakiś, nie wiem, maczek albo coś w tym stylu, ale... Kiepski Mikołaj z ciebie. Ale kurwa, no nie było 13 w tym roku. Stary, no to ja ci powiem, że ja na przykład zakupiłem sobie, uwaga, bo teraz już pomijam zakup typu hardcore, że nie mam co jeść, czyli... To jest ten, jak to się nazywa, syntezator, tak? Bo można to potraktować jako prezent, który sobie sam zrobiłem. Z takich pierdół, to kupiłem na iPada, SimCity Deluxe, Hot Pursuit, Mirror's Edge. To są gierki na iPada, one po 79 centów były. No i to było na tyle. Jeszcze na iPada, to już dzisiaj po świętach, po, że tak powiem, przelewach, tak? Od rodziny. Kupiłem Gelaskina na iPada. Zaraz ci podeślę linka, to będziesz mógł tam wrzucić w podcaście. Już ci mówię. Generalnie wybrałem flagę brytyjską. Nie wiem, czy kojarzysz, jest taki tam Gelaskin. Niby kojarzą. Wiesz, jak wygląda flaga brytyjska. No tak, to też coś jak... Ciężko nie kojarzyć, nie? Generalnie to się nazywa Union Jack i ona jest taka stary, cała porysowana, ta flaga. Mm-hmm. No i masz naklejkę na tył iPada i na przód, na tą ramkę czarną. I do tego dochodzi tapeta, stary, i wygląda to wtedy tak, że masz z przodu też taką flagę. Tak, tak, wiem, bo też jak zakupywałem na swojego Galaskina, to... Także kupiłem sobie to... I co jeszcze kupiłem? A, i kupiłem pokrowiec na właśnie ten zajebisty syntezator. Niestety nie można ich kupić w Polsce, więc musiałem kupić na eBayu w Anglii. No. Więc będę czekał teraz 5 dni. No i to chyba by były... A, no i od mamy dostałem właśnie coś, co zgrywam teraz na dysk, czyli epizod pierwszy Gwiezdnych Wojen, to jest takich geekowych tematów. I może ja się ostatnio nad tym zastanawiałem i może ty teraz mi powiesz, co o tym sądzisz. Filmy, bez których nie ma według ciebie świąt i świątecznej atmosfery. Ja powiem szczerze, że no może nie Kevin sam w domu, chociaż też, ale Szklana Pułapka, stary. Nie no, Szklana Pułapka to zawsze leci przecież w tym okresie. I to, ja sobie ściągnąłem stary ten film i wgrałem na iPada, już, i teraz jak w podróży oglądaliśmy całym samochodem. No ale to, wiesz, ale to jest tak zajebisty film, że ile razy byś tego nie widział. No, to wiesz, Szklana Pułapka, Kevin sam w domu i doszedłem jeszcze do jednej serii, która jest obowiązkowa w tym okresie i jeszcze na Wielkanoc chyba to leci czasem, czyli Zabójcza Broń, stary. Zabójcze broń, no też, ale ja tam już bardziej, znaczy tutaj przyznam się rację, ale ja jestem większym fanem zdecydowanie Szklanej Pułapki, ale jak najbardziej też. Coś ci przychodzi takiego do głowy, bo ja mówię, zastanawiałem się trochę nad tym i kurde, Kevin sam w domu mogę oglądać po prostu jak głupek. Dobrze, znam ten film na pamięć po prostu. Pamiętam, bo jak ja już byłem młodszy, to ten film tak za każdym razem tak mnie do łez śmieszył pod koniec, że no. Już płakałem ze śmiechu. Ale ten film jest tak głupi, stary, a bez niego nie ma świąt po prostu. Oj Boże, Polacy po prostu, weźmy się za siebie, bo słabo się robi. Słabo wychowała nas stacja telewizyjna Polsat po prostu, cały naród, kurwa. Jak to kurwa nie będzie z Kevina Samuelsa? Nie no, ale coś w tym jest, stary, wiesz, ja tam się śmiałem, że robią zadymę i tak dalej na Facebooku, ale jak sobie pomyślałem, to w sumie fajnie będzie obejrzeć dzisiaj Kevina. To mam jeszcze kolejny temat na dzisiaj do poruszenia, o który cię zapytam. Video on demand. Korzystałeś? Korzystasz? Lubisz? Nie lubisz? Korzystałem kilka razy. Nie wiem. Jaka usługa? Ipla. Czy tam Iplex, sorry, Iplex. Z Iplexu, czyli za darmo jechałeś na tym Iplexie, czy z tych płatnych? Za darmo, za darmo. Bo ja miałem dzisiaj przyjemność skorzystać z UPC on demand. Za 12 zeta wypożyczyłem sobie tej storage w HD. O. Stary, genialna usługa po prostu. No, ci powiem szczerze, że też byłbym w stanie wydać te parę złotych w miesiącu, żeby no nie, mieć no, szybko. Ale... No wiesz, wiesz to, się chcę, odpala, to się odpala w przeciągu, ja wiem, 10-15 sekund. Bilet do kina kosztuje 29, jak nie masz logitki, nie? Dokładnie. No to jest bez sensu po prostu. Stary, a to jest w ogóle samo tej story widziałeś? Trójkę, tak, jak byłem w kinie. I jak ci się podoba? Jak mi się podoba, muszę powiedzieć, no jak Toy Story, to jest, wiesz, typowy film Pixara, no nie jest może tak zajebisty jak, nie wiem, chociaż nie powiedziałbym, że nie jest tak zajebisty jak Wall-E, to jest po prostu troszeczkę inny. Troszkę inny, ale nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, na przykład jak się porówna filmy Pixara z filmami DreamWorksu, to po prostu Pixar to jest, wiesz, jak porównywać kino bergmanowskie z jakimiś kurwa filmami typu, wiesz, Dragon Ball Evolution. Dokładnie, wiesz, DreamWorks to jest takie fajne dla mas, prawda, nie powiem, wydostawać smoka, mega film jak dla mnie. Ja zasnąłem na nim. Tak, nie wiem, mi się zajebiście podoba, nie wiem, czy ten smok, który jest taki słodki, czy coś, no nie wiem, a w zasadzie zajebiście mi się nie podoba, ale wszystko sprowadza się do tego, że DreamWorks to jest takie, wiesz, dla mas, taka papka, prawda, tutaj nim się wzruszymy, Shrek, o ja pierdolę, a wiesz, a Pixar jednak tam rzeczywiście ma jeszcze jakieś drugie dno. I wiesz, to jest taki, no naprawdę, no przecież nie wiem, Up, Wall-E, Toy Story 3 bardzo mi się podobał. No, tak, no Toy Story tak... 3 jest filmem, który mnie na przykład śmieszy, nie? Co w tych komediach właśnie takich kreskówkowych dla dzieci, to już się rzadko zdarza, żeby mnie te filmy śmieszyły, szczerze mówiąc. Dokładnie, ale nie, no, ale to jest na po prostu majstersztyk, jeżeli chodzi o, wiesz, o historię, o animację, o nie no, jak dla mnie wtedy rewelacja. I ja wiem, że większość w tym momencie, i to moich znajomych, i ogółem pewnie nie wiem, mieszkańców Wrocławia dla przykładu, nie wiem, wiesz, wolałoby pójść na Shreka niż na Toy Story 3, no ale, no wiesz, no. No ale oni są pałe, no niestety. Boże, tam jest osioł, no, wszyscy i tak idą dlatego. Dla osła, tak? Dla osła, przecież. Ja pierdolę, po prostu, kurwa. Homoseksualiści. Kupiłem taśmę klejącą, chomik mi się rozchodzi. Oj Boże, kurczę, dobra. Czekaj, o czym jeszcze możemy porozmawiać? O czym jeszcze? Dobra, ostatni na pewno, temat. Bo na pewno możemy zacząć tam, wiesz, tak szybko od prezentów, prawda, co się działo przed świętami. Wiesz co, ja ci powiem, ja to bym już to wykorzystał, bo ja to nagrywam. Aha, spoko, co wiesz? To dobrze. Bo jest dobrze, bo jest taki spontan, stary. Się zmontuje. Zmontuje się, stary, z tego to spokojnie. A złotopolscy, kurwa, na ekranie obok lecą. Złotopolscy. No człowieku, jeszcze jedno mam do ciebie takie pytanie. Tron 3D, idziesz? Nie obowiązkowo, idziesz. Zaraz wiesz, już dzisiaj miałem, nie, wieczorem chciałem sprawdzić, kiedy są jakieś pokazy przedpremierowe, bo nie będę czekał do pierwszego. No, czy tam do 31. Stary, przed świętami, no nie? Stary, muszę ci przerwać, dostałem SMS-a. Dużo szczęścia, to banalne. Dużo seksu, to normalne. Dużo kasy, nie wiem skąd, oj po prostu wesołych świąt. Życzę Anetka. I teraz kurwa, co jest najlepsze w tym wszystkim, że za chuja nie wiem, co to za Anetka. Mi wesoło życzenia. Rozdajesz swój numer. Daleko ma. Stary, autentycznie, po prostu nie mam pojęcia, kto do mnie napisał w tym momencie. Za pewnie przegramy ten projekt. Powiem, że chłopaki już poszli do kina, na Trona 3D i ten, i że macie się wyspać, dopiero w przyszłym roku się zobaczymy. Nie, bo nagrywam, że mniejsza, no nie bądź tak. Nysa.